betonu. Rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin. This is anti-auto-tune, death of the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera, bring a blonde. Preferably with a fat ass who can sing a song. Wrong, this ain't politically correct. This might offend my political connects. My raps don't have melodies. This shit make niggas want go and commit felonies. Get your chain took in. I may do it myself, I'm so Brooklyn. I know we facing a recession, but the music y'all making gon' make it the Great Depression. Or your lack of aggression. Put your skirt back down, throw a set, man. Nigga, this shit violent. This is death for auto-tune, moment of silence. For the rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin, hold up. This ain't a number one record. This is practically assault with a deadly weapon. I made this just for flex and Mr. C, I want niggas to feel threatened. Stop your blood clot crying. The kid, the dog, everybody dying, no lying. You niggas' jeans too tight, your colors too bright, your voice too light. Too far, nigga. I might wear black for years straight. I might bring back Versace shades. This ain't for Z100. Ye told me to kill y'all to keep it 100. This is for Hot 97. This shit for Clue, for Khaled, but we the best in. Nigga, this shit violent. This is death for auto-tune, moment of silence. Only rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, begin. Hold up, this shit need a verse from Jeezy. Hey. I might send this to the mixtape, Weezy. Get somebody from BMF to talk on it. Get this to a blood, let a Crip walk on it. Get me thou to style on this. I just don't need nobody to smile on this. Y'all niggas singing too much. Get back to rap, you keep painting too much. I'm a multi-millionaire, so how is it I'm still the hardest nigga here? I don't be in the project hallway, talking about how I be in the project all day. That sounds stupid to me. If you a gangster, this is how you prove it to me. Nigga, just get violent. This is death for auto-tune, moment of silence. La da da da. Hey, goodbye. T.O.A. Death of Autotune, nagranie Jay-Z. Tym rozpoczynamy dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło, witam was serdecznie nocną porą. Zacząłem od Jay-Z, dlatego że za moment ukaże się jego nowy album. 30 czerwca ma być premiera. Co prawda będzie ona tylko miała miejsce na razie na serwisie streamingowym, który należy do Jay-Z, więc nie wiem, czy będę mógł jakoś zagrać coś z tej płyty czy ona będzie dostępna szybko w jakimś innym formacie. Natomiast ciekawa sprawa jest taka, że jest to najdłuższa przerwa między albumami Jay-Z. Nigdy tak długo nie trzeba było czekać na jego nową płytę. Poprzedni album ukazał się w 2013 roku, czyli to 4 lata mijają, a poprzednia, taka najdłuższa przerwa to było po Black Album i była to przerwa 3-letnia. W dodatku to był moment, kiedy Jay-Z zapowiedział zakończenie kariery i powiedział, że już nigdy nie będzie nagrywał kolejnych płyt. Przełamał się po 3 latach i wtedy powrócił z płytą Kingdom Come. Teraz po 4 latach przerwy Jay-Z powraca. Jestem bardzo ciekaw, czy on jeszcze artystycznie w ogóle ma coś do powiedzenia, bo na ostatnim albumie Magna Carta miałem wrażenie, że to już jest raper nasycony i gość, który niekoniecznie ma jeszcze właśnie coś ciekawego do powiedzenia. Już nie słyszałem pazura w jego muzyce. Death of Autotune, dlatego ten utwór wybrałem, że wyprodukował go No ID i ten też producent ma odpowiadać za całą nową płytę Jay-Z, mają produkować w całości. To jest dobra nowina. No ID to jest świetny producent, mentor Kanye Westa swego czasu i też zawsze była między nim a Jay-Z odpowiednia chemia, więc wróży to nieźle tej płycie, chociaż też ja nie spodziewam się płyty roku, tak powiem. Jay-Z wydaje mi się, że właśnie już najlepszy okres swojej kariery ma za sobą. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Jest to smutny temat, zapewne wszyscy fani hip-hopu o tym już doskonale wiedzą. W ostatnich dniach niestety zmarł Prodigy, raper z zespołu Mobb Deep, który zmagał się z przewlekłą wieloletnią chorobą. W wieku 42 lat zmarł. Jest to postać bardzo ważna dla hip-hopu i szczególnie ważna dla polskiego hip-hopu, ponieważ cały nurt ulicznego rapu, który rozrastał się w latach 90., inspirował się w dużej mierze właśnie nagraniami zespołu Mobb Deep. Mam wrażenie, że to był zespół niezwykle istotny dla całej polskiej hip-hopowej sceny. Widać to też zresztą teraz po fanpage'ach polskich raperów, pojawiło się mnóstwo jakichś takich wspomnień, oświadczeń, różnego rodzaju wpisów różnych raperów, z różnych zresztą też miejsc na scenie, nie tylko ulicznych raperów, którzy właśnie wspominali Prodigy'ego i pisali, jak dużą rolę odegrał on dla formowaniu się ich jako artystów. W związku z tym Prodigy, Rest in Peace i nagranie, no klasyczne oczywiście nagranie Mobb Deep, Shock Ones Part 2 w ramach pożegnania z tym wielkim raperem. Yeah, to all the killers and the $100 billers. Yo, billers. Your eyes for real, because who ain't got no feelings. Feelings. I got this. Just watch my back. I got your foot. Yo. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mob comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face. You're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. You're cool as featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Enough to get deceased, another story is told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turned nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. 242. Yo, For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much I got to trust, safeguard on my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, if you don't play, I don't got time for your petty thinking mind. Son, I'm bigger than those, claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you'll be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake that, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React quick for lyrics like Max, I hit your dome up when I roll up the beat, go sleep because I'm freaking. Sonny shook, this ain't no such thing. As halfway crooks, scared to death, and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that bombs the guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn guns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one. To all the villains and the $100 billions. Mobb Deep ku pamięci Prodigy'ego, który zmarł w ostatnim tygodniu. Słuchajcie, dzisiejszym tematem przewodnim audycji będą letnie festiwale. Już rok temu robiłem taką audycję w przededniu lipca, że zapowiadałem, co będzie można zobaczyć w wakacje, jeśli chodzi o hip-hop w różnych miejscach Polski. Podejrzewam, że wiele z tych artystów i line-upów festiwali doskonale już znacie, sprawdziliście to sami w odpowiednim czasie, no ale może ktoś dowie się o czymś ciekawym, skusi się na jakiś koncert. Ja przy okazji jest to dobry pretekst, żeby po prostu posłuchać fajnej muzyki. Zacznijmy może od festiwalu Open Air, który już lada dzień się zaczyna, 28 czerwca, 1 lipca. Oczywiście w Trójmieście, klasyczna sytuacja. Bardzo dużo tam hip-hopu i czarnej muzyki będzie można usłyszeć, między innymi Mac Miller, Reyes Remood, Tyler the Creator, Michael Kiwanuka, Solange, Weekend, Tyga, którego za chwilę zagram. Naprawdę bardzo ciekawy line-up, jeśli chodzi o czarną muzykę. Też bardzo dużo polskich raperów i zespołów hip-hopowych. Jeszcze idąc po zagranicznych, to należałoby wymienić na pewno G-Eazy'ego, który również pojawi się w Trójmieście. Także zdecydowanie jest to festiwal, na którym bardzo dużo ciekawych rzeczy dla fanów czarnego brzmienia w tym roku będzie do usłyszenia. Jak zapowiedziałem przed chwilą, ja zagram chyba rapera, który z tego całego grona w Polsce przynajmniej jest najmniej znany, mimo że osiągnął on duży sukces komercyjny za granicą, ale nie jestem pewien, może to jest moja jakaś zła interpretacja, może liczba fanów Tajgi w Polsce jest rzeczywiście bardzo duża i tylko ja o tym nie wiem. W każdym razie chciałem zagrać utwór z jego płyty Hotel California. Bardzo fajna rzecz i nagranie Drive Fast, Live Young. Podejrzewam, że zagra go również na żywo, mimo że to dosyć spokojny i nastrojowy utwór. Najpierw Tyga, a potem Mac Miller, który również jest w tym line-upie openerowym. This shit perfect time in. Got a chef, we ain't gotta leave, baby, we could dine in. Get you play like violins. Made a purchase so large, got a car, nigga, firm in. Switch shirts when we ride in. Case a nigga get pulled over, keep me buzzing. When you living like this, you don't never wanna leave. But these new hoes said he tryna fuck me. Fresh nigga, no dry cleaners, don't watch that, it's brand new. Got Pablo homies, got Crip niggas, and my ocean view, straight water blue. My second time, your first time, she let me hit on the first night. Foreign cars, muscle cars, y'all niggas just ain't with me, alright? I'm making change, I make it rain, we ain't the same. I'm pulling up my whip game, got leather seats and wood grain. Got champagne, that's candy paying my real estate. These boppers know my stage name, I sip slow, I entertain. I'm dope, man, you so plain, 100,000 with the dice game. Drive fast, yeah. Push start, I'm a star. She up and down that boulevard. Going hard, going hard. Are you about that life? Want that shine? Can I have that ice? Nah, nigga, it ain't mine. I've been hustling all night and I know she wanna call, but a nigga working hard like three jobs. Hardest paper, can't count it all alone. Mesmerized by the throne, addicted to doing wrong. I'm a stone cold killer, furs in the winter. Audemars kettle light bulb just lit up. Run with the gang, drop box, get hit up. Nigga take fade, knock down, nigga get up. Go nigga, broke niggas. I ain't gotta worry about gold niggas. Need those on niggas. Hot shot clock, win for the finish. Hop in the tenant. Y'all niggas shit rented. 22 like Emmett. And my bitch photogenic. She be fired in a minute. Dry your eyes, baby, I was only kidding. Do it all different, just to say I did it. Rolls Royce, Lamborghini, nigga, what's the difference? Drive fast, Lil Young. I'm making change, I'm making rain. We ain't the same. I'm pulling up my whip game. Got leather seats and wood grain. Drive fast, Lil Young. Got champagne, that's candy paying my real estate. These boppers know my stage name. My sip slow, I entertain. I'm dope, man, you so plain. 100,000 with the dice game. Drop that video. Push start, I'm a star. She up and down that boulevard. Next to me, fantasy next to me, man, this is ecstasy, ecstasy. mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Yeah, the sun's shining and I'm feeling right. Hey, I wake up, throw on some clothes and out the door, I won't be back. My shining sun horizon setting up a lovely backdrop. My life the topic of a lullaby. Breath of fresh air, it's something right. I don't wanna be inside today. Just keep it rolling like we riding skates. I got a happier haze. I'm thinking we gon' get high today and let the sun shine all in my face. Oh yeah, this life is good, don't let it all go to waste. Just walk outside the door to get your mom off your case. Yeah, free live, I swear I be on some hippie shit, but get way fresher than the hippies is. I got the gift of gab, something that you wish you had. Don't need to get a strap, nah, I'd rather kick a rap. Enjoy the place that you live in, that stay round. We just some kids in this world, it's our playground. Do you mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Yeah, the sun shining and I'm feeling right. We could post outside for the night. Do you mind? Smoke this blunt outside, cause it's nice out and we could get high. Oh yeah, the sun's shining and I'm feeling right. We outside, hey, outside. When I be on some kid shit, gonna take my shorty on a picnic. And every day feeling like it's Christmas. The kind of weather had the people living so privileged. I know the Lord take today, he was trying to give it. Hey, hey, hey, rich or poor, a sunny day, a sunny day. We start the madness as soon as we hit the month of May. Rain, rain, go away. Waiting for my homie Mr. Sun to come our way. Little kids running through the streets playing. Poppy on the porch, he ain't got time to waste it. He just a old man in the sea. Ernest Hemingway, elevate. Look up in the sky, stare at heaven's face. Second grade, holding down the corner, slanging lemonade. Everyday hustler, you riding down Penny Lane. You ain't gonna get a day like this, so put the rest of your troubles with that good night kiss. Do you mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Yeah, the sun shining and I'm feeling right. We could post outside for the night. Do you mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Oh yeah, the sun shining and I'm feeling right. We outside, outside. Do you mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Yeah, the sun's shining and I'm feeling right. We could post outside for the night. Do you mind if we smoke this blunt outside? Cause it's nice out and we could get high. Oh yeah, the sun's shining and I'm feeling right. We outside, outside. To byli wykonawcy, których usłyszycie na openerze, najpierw Tyga, teraz Mac Miller i nagranie Outside. Wybrałem utwór z jego mixtape'u Kids, czyli właściwie to jest już prehistoria, jeśli chodzi o jego twórczość, ale ostatnią płytę intensywnie grałem, więc postanowiłem cofnąć się gdzieś daleko, daleko. Zresztą Kids to oprócz właśnie nowej płyty Divine Feminine moja ulubiona produkcja od Maca Millera i też taka, która pozwoliła mu się przebić do mainstreamu. Taki właśnie radosny, bezpretensjonalny rapik wówczas tworzył młodziutki Mac Miller. Nagranie Outside. Jeśli chodzi o openera, to również sporo polskich wykonawców hip-hopowych usłyszycie. Będzie Ostry, będzie Hades, będzie Taco Hemingway, ale też między innymi będzie Grammatic. To jest duża ciekawostka. To jest zespół, który od wielu lat jest nieaktywny na scenie, ale postanowił się reaktywować teraz. Pewnie poniekąd w związku z premierą winylowej płyty EP+, czy właściwie reedycji tej płyty. Zapewne chłopaki jakoś odnowili relacje przy tej okazji i postanowili, że w lato zagrają kilka koncertów, więc będzie można ich usłyszeć właśnie na openerze, będzie można ich usłyszeć na hip-hop campie, o którym też za moment powiem parę słów. I w związku z tym teraz zagram utwór z płyty Światła Miasta zespołu Grammatic, Nie ma skróconych dróg. With the salt, with the salt. Nie musisz mówić ludźmi, że jest ci ciężko, co z tego, nic nie robisz, nie masz nic i nie zmieniasz niczego. Mówisz mi, że palenie zastępuje rzeczywistość, budzasz litość i czarno widzę twoją przyszłość. Czas pokazać zajebistość, a ty ciągle narzekasz. Nie masz miejsca w życiu, w dziwne trendy uciekasz. Stary, nie ma co czekać, rzeczywistość cię przerasta. Wybrałeś się tam, w którym na sukces ci szansa zgasła. Po raz kolejny ząk i zamiast wziąć się do pracy, znów nie masz racji, bez tego nie poczujesz kasy. Bo darmo nikt ci nie da i zostaną marzenia. Zamiast narzekać, zrób coś i zacznij świat swój zmieniać. Do zobaczenia, zobaczenia. Mówisz, że trudno się pokazać, bezczynność wypala cię i nic się nie stara. Chcesz płytę nagrać, zaraz nic nie przychodzi od razu. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasu. To za mało czasu. Powoli wchodź po swej drabinie i konsekwentnie rób to, co sobie założyłeś. Wiem, że jest trudno, lecz jeśli nie złamiesz schematów, tylko przez lornetkę zobaczysz drogę do lepszych czasów. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasu. Zrozumie dobrze, nie ma dróg, na skróty nie ma. Daj sobie czas na poznanie prawdy. Zamiast narzekać, rób coś i zacznij świat swój zmieniać. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasu. Zrozumie dobrze, nie ma dróg, na skróty nie ma. Daj sobie czas na poznanie prawdy. Zamiast narzekać, rób coś i zacznij świat swój zmieniać. Czekasz na swoją szansę, ale nikt ci jej nie da, dopóki nic nie zrobisz i sam sobie będziesz chlebiał. Nie dojdziesz do niczego, nawet przez siedmiomilowe buty. Zrozumie dobrze, nie ma dróg, na skróty nie ma. Dosyć pieprzenia o tym, co możesz zdobyć. Nie robisz nic, ale nadal myślisz, co by było, gdyby to wszystko się inaczej ułożyło. Gdybyś to dotknął bliska, teraz żal ci dupę ściska. Widzisz, nie dla każdego tak bywa. Zrozumiesz to, kiedy rym sam bus tak będzie pływał. Poczekaj, daj sobie czas na poznanie prawdy. Wtedy będziesz wiedział, że dla ciebie błyszczą się te gwiazdy. Że odbicie w lustrze żadnych kłamstw nie chowa. Spróbuj to znaleźć i rozpuszczać dalej w życie słowa. Czas ucieka, jak w klepsydrze piasek. Zobaczysz kasę, jak człowiek, który przywdział milion masek. Marzą się lepsze dni, one przyjdą z czasem. Wystarczy ruszyć dupę i pokazać klasę. To ten obrazek, który ja widzę stale. Trzeba to gówniane życie popchnąć dalej. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasu. Zrozumie dobrze, nie ma dróg, na skróty nie ma. Nie daj sobie czas na poznanie prawdy. Zamiast narzekać, rób coś i zacznij świat swój zmieniać. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasu. Zrozumie dobrze, nie ma dróg, na skróty nie ma. Nie daj sobie czas na poznanie prawdy. Zamiast narzekać, rób coś i zacznij świat swój zmieniać. Kolejny wieczór, narzekasz, ale nie masz podstaw. Przegrałeś, jeśli dupa do tej ławki ci przyrosła. Nie wstaniesz, jeśli dalej będziesz ślepy. Starczy, wiek ci zostanie i mentalność ma zęby niestety. Otwierasz oczy tylko na podniety dziwne. Myślisz naiwnie i sam sobie robisz krzywdę. Być primem, najpierw kup sobie pierwszą płytę. Dokładnie naucz się kleić sample z bitem. Oryginalność i praca, to niech będzie twój priorytet. Nie odtwarzy jak igła, z włosku dźwięki w nim wyryte. Zobacz, chłopak, od razu lepiej czyśnie. Potem powiesz, spełniłem mego życia marzenia wszystkie. Wolisz na łatwiznę, warto czasem złapać bliznę od życia, by unieść ręce wraz z ostatnim gwizdkiem. Klasyczny polski hip-hop z początku lat 2000, czyli trochę porad dla ludzi niezbyt ogarniętych, tak to nazwijmy. Dobrze, Gramatik, czyli Józek, Eldo i Nun, tak jak mówiłem, będzie można ich zobaczyć na kilku koncertach. Podejrzewam, że nie pójdą za tym żadne nagrania, żadne nowe płyty od tego zespołu, chociaż ostatnio Józek, który ze wszystkich tych osób wymienionych, członków Gramatika, najbardziej właściwie był nieobecny na scenie, ponieważ Eldo cały czas tworzył, Nun cały czas tworzył. Józek od dłuższego czasu nie działał w ogóle muzycznie. Ostatnio dograł zwrotkę do utworu Rap Robię z płyty PZ Nun, która ukazała się w 2001 czy 2002 roku. Wtedy Józek miał dograć zwrotkę, ale niestety jakoś nie znalazł czasu i na płycie ukazał się fragment po prostu, gdzie jest tych 16 taktów, ale nie ma zwrotki Józka. I teraz ten postanowił uzupełnić braki, więc może to oznacza, że ma on zamiar nagrywać jakieś kolejne rzeczy. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnych festiwali. Pomówmy chwilę o takich stricte hip-hopowych imprezach. najpierw, właściwie są dwa duże festiwale w lato, jeśli chodzi o polski hip-hop, w Giżycku i w Płocku. Najpierw może parę słów o tym, co wydarzy się w Płocku na Hip-Hop TV Festival. Między innymi będzie można tam zobaczyć Ostrego, Tedego, Boriksona, Bisha, Mesa, Bonsol. Będzie też sporo młodych raperów, takich jak Kuban, Guzior czy Adi Nowak, a wszystko to odbędzie się pomiędzy 3 a 5 sierpnia w Płocku właśnie. Bardzo duży festiwal, duża impreza i co ciekawe, pojawił się na niej m.in. Płomień 8.1. To jest kolejny zespół, który od dawna nie jest aktywny, PZ i Onar. Oni tworzą ten skład, nagrywają, Onar trochę więcej, PZ trochę mniej, ale generalnie robili to do tej pory w ostatnim czasie solowo, a teraz mają zamiar zagrać koncert właśnie w Płocku po dłuższej przerwie razem. Nie wiem, czy to oznacza jakiś powrót do tworzenia też wspólnie muzyki. Nie wiem, nie będę się wypowiadał, natomiast zagram nagranie Płomień 8.1, Mój dom, z płyty Historie z sąsiedztwa. Możliwe, że będzie do usłyszenia on podczas koncertu w Płocku. Płyty blat, płyty zamiast biurka, na nim pierwsza płyta. Kilka singli, parę innych płyt, CD pizza. Na ziemi jakieś fotki, piłka, książki, piwka. Nie wiem czyja, ale nie chce mi się patrzeć z bliska. Stara miłość, przyjaźń w tych ścianach znikła, dużo zmieniła. Łatwo zarobione hajsy, posłuchaj się, aby niejedno party, przez to nie pójdę do nieba. Jeden szary bulwar, bo nie posadzili drzew w jednym szarym parku, a wrócił mnie warszawski śnieg. Kolejne święta, zapomniałem o prezentach ursynów. Minuta za minutą spieprzam gdzieś. Ziomki robią co mogą, by żyć na nowo. Dziewczyny, wszystko by nie minąć się z urodą. Każdy kombinuje, żeby żyć jak człowiek, wiesz? To miejsce właśnie jest moim domem. To jest mój dom, nie wiem czy na zawsze. Chcę uciec stąd, nie wiem czy na zawsze. Tyle lat w tym bloku, kroków na tej klatce. Ej, zostaję tu, nie wiem czy na zawsze. To jest mój dom, nie wiem czy na zawsze. Chcę uciec stąd, nie wiem czy na zawsze. Tyle lat w tym bloku, kroków na tej klatce. Ej, zostaję tu, nie wiem czy na zawsze. U mnie jak u ciebie, na biurku lekki burdel. Proszki na gardło, czapki NBA, płyty w pudle. Prawie 1300 rap, nie zbieram rock'n'rolla. Jedna flaszka pełna whisky, druga pusta, niedopita cola. Ale jak dwójka, joypad pod łóżkiem, posprzątam później i telewizor, który dostałem jeszcze na komunie. Tak jest u mnie, w tych czterech ścianach od 22 lat przeżyły nie jeden dramat. Pierwszą miłość, kryzys, dramat. One poszły się wyjechać, kocham to miejsce. Dałbym się w nim pogrzebać. Tak jak wielu, którzy wypruwają sobie tutaj flagi. Muszą żyć i uchych obchodzi, gdzie mogą trafić. I w ogóle co to znaczy, że czegoś nie można. Chcesz mówić, że żyjesz życiem? Musisz się poznać. Ja poznałem, to jest mój blok. Z wielkiej płyty, życie całe to jest mój blok. Z niego wielkie hity. Bo wychodząc na podwórko, co dzień rano wychodzę na podwórko. Wiesz, kocham cię mamo, kocham dziewczynę, kocham rap, kocham pieniądze. Ja to tu zacząłem, ja to tutaj skończę. Mam miejsce, które kocham, mam gdzie się spotkać z ziomę. Ten pokój, ten blok, to podwórko jest moim domem. Wiesz? To jest mój dom, nie wiem czy na zawsze. Chcę uciec stąd, nie wiem czy na zawsze. Tyle lat w tym bloku, kroków na tej klatce. Ej, zostaję tu, nie wiem czy na zawsze. To jest mój dom, nie wiem czy na zawsze. Chcę uciec stąd, nie wiem czy na zawsze. Tyle lat w tym bloku, kroków na tej klatce. Ej, zostaję tu, nie wiem czy na zawsze. Drugim festiwalem hip-hopowym, który odbędzie się w Polsce w te wakacje, a który to warto z pewnością odwiedzić, to Mazury Hip-Hop Festival. To jest najstarszy polski festiwal hip-hopowy od wielu, wielu lat. W Giżycku, w Twierdzy Bojen odbywa się właśnie ta impreza, kilkudniowe święto hip-hopu. W tym roku daty to 20-22 lipca. Będzie dużo gwiazd polskiego rapu, będzie też gwiazda z zagranicy Dope D.O.D. A jeśli chodzi o polskich artystów, to w tym roku organizatorzy postawili na odświeżony line-up, czyli na młodszych wykonawców, a wśród nich tacy headlinerzy jak Kękę, Kłebo na Fide, Problem, czy Sobota, JWP, polska wersja, Solar Białas. Także wymieniłem kilku młodszych, ale też kilku starszych zawodników, bo oczywiście nie jest tak, że to będą tylko zawodnicy z nowej szkoły, jednak musi być też coś dla fanów klasycznego rapu, czy dla raperów, którzy działają już od wielu lat. Też taka ciekawostka, że będę miał przyjemność współprowadzić ten festiwal wraz z numerem Razem, więc oczywiście tym bardziej serdecznie Was na niego zapraszam. A teraz nagranie kolejnych z wykonawców, którzy w Giżycku się pojawią. Dwa Sławy i utwór Dzień na żądanie z płyty Ludzie Sztosy. Dzisiaj tyra wydaje mi się tu nader dziwna. Wczoraj odbierałem ją inaczej, łapiesz? Irra. Ten sam szefatny, on tam od rana nas naciska. I w kółko to samo panorama Racławicka. Stop! Jadę na działkę, taki bicik se włączę i się zajaram jak dziadek. Kiedy usłyszę harmoszkę, biorę gazetę i leżak, to będzie naprawdę wypas. Kiedy zmieniam te strony, to tak, że aż palce lizać. Podpalam grilla, kładę trochę mięcha, a potem śpiewam do kotleta, tak jak Olek Klepacz. Ci, co dziś mają wolne, wzięli też dla mnie browarki i podstawiają alkohol pod mordę Radek Bernardyn. Rzucam frisbee z kumpelą, później ganda z ziomkiem. Za winy odpalę, podam dalej, tak jak Snowden. O, dzień na żądanie lub ze dwa dni w ruch. Idziesz do robo, to krzyż na drogę, czarny punkt. Traważe, 3-4. Chyba nic się nie stanie, dacie sobie radę jak co. Biorę dzień na żądanie, bo dziś ma wyjdę i sztos. Chyba nic się nie stanie, dacie sobie radę jak co. Biorę dzień na żądanie, bo dziś ma wyjdę i sztos. Rzadko daję wolę. Uch, a co za debil, jak grej pora. Chcę dzień na żądanie, czy jakkolwiek ten dzień zwiększę. Wypadrywam stąd, tylko jeszcze F5. Tam, gdzie morze mówi elo ziemi, szybko znajdziesz nas. Od morza możemy nie odseparować dzisiaj tylko matrac. Na ewentualnie wąski pas plaży. Dwa Sławy. Na nie w domek akademik. Na grillu ognisku na patelni. Dziś nie liczymy kalorii, dziś liczymy na catering. Gruba Patrycja marynuje mięso do marynaty. Leje piwko, karczek, boczek, sabrzeberka. Ta świnia da z siebie wszystko. I chudsza siostra chodzi na siłkę i jeszcze biega. Zapytam się, ile bierze na płaskie. O, na myśli kegla. Ten dzień jest jak, no czekaj, czekaj. Jest jak lawina, on nie może przejść bez echa. Nic się nie stanie, dacie sobie radę jak coś. Biorę dzień na żądanie, bo dziś ma wyjadę, ale i sztos. Chyba nic się nie stanie, dacie sobie radę jak coś. Biorę dzień na żądanie, bo dziś ma wyjadę, ale i sztos. Chyba nic się nie stanie, jak co? Biorę dzień na żądanie.

Yeah, it's been a long time coming. But you know what they say, Kanye. Slow motion better than no motion. I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, getting my money right, until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga knows slow motion better than. You love to hear the story, again and again. About these young brothers from the city of Wan. Like juice and gin in the city we blend. Amongst the hustle, titties and scam, 50s and rims. Y'all know the sweet wells and trucks this detail. Heartless females that wanna ride in them. Felt the south side venom and raw hides and denim. Pimp minds collide with them, a system that tries victims. We living in, my man in the fast lane pivoting. On the block, white is selling like Eminem. On the block, you jump off like Kim and them. On the block, it's hot, you can feel it, and you're skinning it. Shorties get the game with no instructions to assemble it. Eyes bright, it seems like the fight is dimming them. Call my man Cuzzo like I'm kin to him. He trying to stay straight, the streets is spinning him. I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, getting my money right, until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga know slow motion better than. It's all good in the hood, like raps and gems, throwbacks and Tims, blacks and rims. Whether on ball courts or tires of all sorts, we never fall short. With us, it's all force like Air Ones. Some waves, some air guns. The days of the fair one is over, foe. Cash is colder than foe. Below myself, I go toe to toe. Wondering if it's the order for the dough. Though I know to grow, a nigga gotta learn to let go. Though I know the dough, I gotta bring back to the ghetto. Arrows on tarot, cards pointing to the grind. Poor living in more prisons, pointing to my mind. Shine a light up, twist my fist tight, holding the right up. Freedom fighting dark, here for the to get brighter. Situations and jaws get tighter. My man trying to get his way to hide up. I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, getting my money right, until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga knows slow motion better than. I know I could make it right, if I could just follow my pride. But I can't run away, you put my gun away, you can follow me. I can't let it ride. No, no, not tonight. See, I can't run away. Put my gun away. You can't. I break bread with thieves and pastors, OGs and masters, MCs and actors that seize and capture moments like the camcorder. You ain't killing it, Joe, that's manslaughter. Though paper can't change a man's aura, it can feed a man's daughter. I stand for the blue collar, on the side making a few dollars. Like Sam Jack, they maneuver through drama like I know I can make it right, if I could just follow my pride. But I can't run away, you put my gun away, you can't follow me. I can't let it ride. Can't run away, you put my gun away, you can't follow me. I know I could make it right, if I could just swallow my pride. But I can't run away, you put my gun away, you can't follow me. I know I can't let it ride, no, no, not tonight. See, I can't run away, you put my gun away, you can't follow me. To był z kolei Common i Kanye West, nagranie The Food z płyty B Commona, kolejnego z headlinerów imprezy Hip Hop Camp. Przepraszam za lekkie problemy techniczne, mój nośnik płyty Commona może być lekko zmęczony, ponieważ bardzo dużo tej płyty w swoim życiu słuchałem. To jest jedna z moich ulubionych płyt w dyskografii Commona, a chyba nawet zaryzykowałbym tezę, że moja ulubiona. No dobrze, jeszcze dosłownie kilka minut audycji, więc zdążę powiedzieć o paru kolejnych koncertach ciekawych wykonawców w Polsce. W to lato Talib Kweli, artysta, który bardzo zresztą pokrewną muzykę tworzący do tego, co słyszeliście od Komona, pojawi się po raz kolejny w Polsce. On w ostatnich latach bardzo często u nas gości, ten raper z Brooklynu, i w tym roku pojawi się na OFF Festiwalu w Katowicach. Ta impreza odbędzie się między 4 a 6 sierpnia, no i właśnie tam hip-hopową scenę będzie reprezentował Talib Kweli. Teraz nagranie Get By z jego płyty Quality, doskonały utwór, przypomniałem sobie o nim właśnie teraz, szukając czegoś, co mógłbym zagrać z dyskografii Quali'ego, i naprawdę jest to świetny numer. Yeah. No. Yeah. We sell crack to our own out the back of our homes. We smell the musk of the dusk and the crack of the dawn. We go through episodes too, like Attack of the Clones. What till we break a bag and you hear the crack of the bone? To get by, just to get by, just to get by, just to get by. We commute the computer, spirits stay mute while your ego spread rumors. We survivalists turn to consumers. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. You ask me why some people gotta live in a trailer, cause like a sailor, I paint a picture with a pen like Norman Mailer. Me and Weather raised 3 daughters all by herself with no help. I think about the struggle and I find the strength of myself. These words melt in my mouth, they hot like the jail cell in the south before my nigga core bailed me out. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. We do a die like Best Style, see the red sky out the window of the red eye, let the lead fly, the G-Rap shit, live in the lead, I die more. Smoke trees and we stay strong. Yo, our activism attacking the system. The blacks and Latins in prison. Numbers in prison. They victim black in the vision. Shit and all they got is rapping to listen to. I let them know we missing you. Your love is unconditional. Even when the condition is critical. When the living is miserable. Your position is pivotal. I ain't bold in you now. Why would I lie? Just to get by. Just to get by. To get fly. The TV got us reaching for stars. Not the ones between Venus and Mars. The ones to be reading for parts. Penis enlarges, Saturday sinners, Sunday morning at the feet of the Father. They need something to rely on. We get high on all types of drugs. When all you really need is love. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. My parents sing like John Lennon. Imagine all the people watch me rock like Paul McCartney from now until the last Beatles drop. This morning, I woke up. Stronger people in mind, I stay reading the sign. Yo, yo, yo. Mówiłem, doskonałe nagranie Get By Talib Kweli, on pojawi się na OFF Festiwalu. Nie zdążę zagrać wszystkiego, co chciałem, więc jeszcze tylko szybko powiem, że na Woodstocku, który to odbędzie się między 3 a 5 sierpnia, pojawi się zespół House of Pain, więc będzie można poskakać przy nagraniu Jump Around. House of Pain zawsze był jakoś blisko różnych rockowych klimatów, lubiany jest przez słuchaczy tych takiego brzmienia, więc nic dziwnego, że do usłyszenia będzie ten zespół na Woodstocku. A ja na koniec chciałem zagrać Moody Mana. Moody Man pojawi się na festiwalu Audio River w Płocku, który to odbędzie się 28, 29 i 30 lipca. Jest to festiwal oczywiście głównie związany z muzyką elektroniczną, ale też momentami artyści, którzy taką muzykę tworzą, ocierają się o hip-hop. Bez wątpienia takim artystą jest Moody Man, więc z pewnością to jest wykonawca, którego warto zobaczyć w Płocku na festiwalu Audio River. To był taki szybki, godzinny przegląd tego, co wydarzy się w lato, jeśli chodzi o koncerty hip-hopowe i pokrewne. Nie wszystko, nie o wszystkim zdążyłem oczywiście powiedzieć, bo jeszcze jest sporo pojedynczych koncertów, m.in. Arab Music pojawi się niedługo w Warszawie, no ale tak jak mówię, godzina to godzina, wszystkiego nie zdążę powiedzieć, szukajcie innych informacji sami, a na koniec zostawiam was z Moody Manem, gościnnie Andres i nagranie Lick You Used To. Do usłyszenia za tydzień w kolejnych tonach z betonu. Eight and a half is not enough anymore.